J'ai tous les miens de sang, d'un coup c'est dur. J'ai tissu pistings qui est mon jugement. Que tous les miens tenir, la tête je te sais dur. Ne toi tes aimes ni de l'avion. Ne sem ne se ne troni, na tvoj to čelo pltjom gori. Šte stopnju vjatera pod nebo sklona, s goljama pesem toj da te dari. Nebeto šte ti dam, как е сътворен. Поискаш ли от мене да си идеш, от моя вик ще бъдеш изгорен. И няма в сънищата аз да стена, и няма за това да нося грях. При мене ще останеш пак при мене, една безсмъртна шепа прав. Като земята съм, ако усетя, че ти си истинският мой живот. Като земята ни, на теб ще светя, на твоите земни дни да давам плод. Ще стане златен глас, на сън, на сън отронен, на твоето чело пътюм да гори. Ще стопля вятъра под небосклона, с голяма песен той да те дари. Небето ще ти дам, света да видиш, и тайната му как е сътворен. Поискаш ли от мене да си идеш, от моя вик ще бъдеш изгорен. И няма в сънищата няма за това да нося грях. При мене ще останеш пак.